meu amor no me fala, ni me ve ni me pregunta. Fala mi llores con otro, eu non lle tiven a culpa. Ay la la. Esta música de fondo de Radio Cos, damos ya benvida a nosa correspondente hoxe en Santa Coloma de Gramanet. Pois boas... a Santa Coloma nos vamos. Boas tardes, Laura. Boas tardes, Xulio e Armando. Moitas gracias por facernos de correspondente. Estás hoxe de periodista, hoxe que é o Día Internacional da... Do periodismo? Exactamente, e entonces sí, sí. Faz de periodista con todos os sentidos, non? Exactamente. Sí, sí. Aí que andamos, disfrutando da festa un pouco e vendo a actuación... que temos esta tarde, estuvieron ahora mismo Garimos de Badalona, esta mañá Saudade, tamén, obviamente, tamén estaban irmandades de Santa Coloma, como son os aragoneses, os extremeños, bueno, é moi ben, a verdad. Sí, sí. O sea, que tocache presentar de aquí un bocadiño e presentar novamente outro grupo, non? Sí, sí, outro grupo, tócame presentar. Muy ben. Sí, o sea, que sí, sí. Tes unha boa lista de componentes, de xente, de persoas, de persoas que participan nese grande evento. Que hai que decirle a todos os ointes que é no Parque Europa... No Parque Europa de Santa Coloma de Gramanet. Creo que vaya en metro, fácilmente chega aí. Sí, ¿no? O metro de Santa Coloma... teñen que camiñar un pouquiño, non moito. Pero todo recto para arriba, eh? Todo recto, sí. Armando xa sabe que xa estivo aquí. Pois haberá que ir... vamos a ver si somos capaces de convencer a nuestro técnico y vamos todos en grupo para llegar ahí. Sí, señor. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Por lo menos a saludarte, darte ánimos para que continúes en esa tarefa tan interesante. Sí, sí, por cierto, debe haber moito, o estar un día estupendo, debe haber moita animación, ¿no? Sí, hay moitas. Si vieron aquí más de 300 personas, no sé, Campestre. Joder. Creo que fa irmandade. Bueno, disfrutamos aquí un pouco do grupo. Claro. Das diferentes actuacións e todo. E mañán é cando actuamos nós. Ah. Pola noite verbena, non? Bueno, pola noite verbena coa orquesta lucense Acordes. Acordes. Que era as terras do Armando, por aí. Por aí, o Armando debe adoñecer. Sí, sí, sí, a que coño é que sí. Moi ben, moi ben. Sí, sí. Bueno, e que produtos se poden degustar nesa... A parte de que vos fixestes a festa campestre, pero que produtos se poden degustar? Porque seguro que cualquiera que visite ese parque sí. Pode atopar tamén produtos galegos, non? Sí, entre embutidos varios, como chourizo, lacón, sí. Chamón... Despois tamén tedes o pan típico de Galicia, como queixos tamén, que me olvidei, o queixo de Arzúa. Despois tamén no xantar, bueno, campestre, foi no, digo porque foi no campo da festa, pero bueno, comemos marisco, pulpo, carne o caldeiro, quero decir que bueno, que hai moitas paradas de produtos galegos, e despois obviamente no bar da festa tamén podedes disfrutar dos cociñeiros que cociña moi ben. Muy ben. A precios competitivos, non? Ou a precios, sí, a precios competitivos. Sí. Vale. É dicir, pode ir de entre o xantar de hoxe estuvo por 20 euros, vale, pero porque xa che digo, era marisco, pulpo, de todo, empanada, carne o caldeiro, entón mañán me parece que hai, se non me equivoco, churrascada. De acordo, tamén está entre uns 15-20 euros, e despois, bueno, depende do que pida xente, pois un pouco máis, un pouco menos. Sí, claro. O sea que... Depende o plato. Hai que convidar entonces a xente que pase por Santa Coloma, por parque. Por... Europa. Parque Europa de Santa Coloma. Eso parque, mesmo, sí, sí, sí. Señores, hai que un invitado. Sí. Vale, que vai vos explicar un pouco tamén como veo a festa, é un socio dos máis antigos, é o meu pai. Ah, dale. Vale, o presidente teño ocupado. Un tal señor Santos, non? Sí, un tal señor Santos. Bueno. O presidente teño ocupado porque está aí que cos grupos. Sí, claro. Bueno, xestionando todo, entón dicen, bueno, pois vamos a entrevistar tamén un dos socios máis antigos de Airiños. E ademais veñe moi ben porque así dalle certo ese calorciño de micro, de radio, eso, que eu tamén fixo radio. Eso, tamén. Xa lle gusta, xa. Vale. Bueno, vou vos pasar con el, se queredes. Sí, señora Vivi. Se me queredes preguntar algo a mí antes. Non queremos molestarte porque seguro que tens que subir ao palco xa. Exactamente. Sí, agora subirei. Vale. Sí. Pues entonces, Julio, Armando e Marc, despídome de vos, a ver se vos vexo por aí aquí na festa. Sí. Intentaremos. Vale. Mañán habrá máis actuacións, a 6 da tarde sí que actúa o meu grupo, que é o que organiza a festa, Airiños da Nosa Galicia. Bueno, ahora deixo che con o vídeo. Muy ben. Vale? Muy ben. Moitas gracias, bien. Laura, por a túa comunicación. Moitas gracias. Hasta luego. Adeus. Bueno, le damos ya bienvenida al señor Ovidio. Hombre, esperamos ya dar las buenas tardes al señor Ovidio. Muy buenas tardes, Ovidio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Perder estos minutillos aquí, cándanos. Gracias a vos. ¿Qué tal de festa? Que Laura se nos fixo de correspondente interesante, pero ¿qué tal de festa? ¿Ves ambiente? Pues muy bien. Mira, hoy es un día importante para los galegos. Para los galegos en general, en particular para los de Santa Coloma de Gramanet, porque é o seu día, é o día da súa festa. Bueno, hoxe disfrutando aquí, pois, como en calquera bisbarra de Galicia, a verdade é que é un ambiente galego, un ambiente festeiro, e estamos aquí, pois, todos moi contentos. Como de romería, non? Como de romería, exactamente. Bueno, pero que acompañado de vos, como nos dixo Laura, acompañado de vos elementos, quer dicir que podese degustar cualquier tipo de vianda galega aí, non? Pois sí, a verdade é que puxeronnos este mediodía, comemos aquí, unha comida exquisita como en calquera festa de Galicia, onde non faltaban pois todas esas viandas, non? Pulpo, empanada, lacón, bueno, todos os produtos de galegos, regados cun bon viño tamén, precisamente esta vez tocou o viño do Ribeiro, da comarca de Ourense, da miña terra, pois... ¡Ostras! Importante, non? De ese viño que van manchando por onde pasa, verdad? Exactamente. Productos galegos de calidade que se poden degustar precisamente no Parque Europa de Santa Coloma. Cantos anos levades xa? Pois, mira, é o 31 aniversario da entidade, o sea, 31 anos. Madre mía. Como dicen aí, nesta nosa terra tamén de Ulidó, Sí, pois, supoño que era naqueles tempos que facías radio, que con Xosé Manuel e algún máis aí en Santa Coloma. Sí, bueno, a verdade é que foi unha actividade máis da entidade, en Radio Gramanet, pois sí. Tamén tivemos a oportunidade de facer un programa de radio, explicarlle todas aquelas cousas que facíamos e que a xente en sí. Santa Coloma. Sí. E comenzamos, pois, José Manuel foi despois, o seguinte, sí. A seguinte etapa, comenzamos con Moncha Prieto. Sí, exactamente, sí. A compañeira miña de esa andadura de esa etapa. E bueno, e moi ben, o sea, foi unha etapa, como ti sabes, a vida está feita de etapas, foi unha etapa máis, e bueno, descubrimos-la. Bueno, aí estivemos, pois, facendo, pois, ampliando esa labor de galeguidade. Exactamente. Porque eu lembro de cando Xosé Manuel, que fun colaborar moitas veces con ele, coi seu irmán, que agora que é monologuista. Sí, Alberto Montes, a verdade é que foi ben, un rapaz interesante. Sí, ademais foron uns tempos moi bons daquela cando facíamos radio en lingua galega, que sempre foi moi ben acolleita en calquera sitio onde íbamos. Sí, a verdade é que sí, eran unha etapa... O sea, era outra época, a verdade é que, bueno, era... Bueno, a ver, era diferente. Sí. Era cando bueno, a diáspora galega. Desgraciadamente, que agora volvemos aquí des tempos, non? Que tiñamos que virnos danos a terra e aquí, pues, bueno, sí. De algún xeito, pues, exercíamos, pois, pues, todo aquilo que non podíamos facer, que non podíamos facer ali, por as circunstancias, non? Da vida e tal, que tamén nos acolleron aí en Cataluña. Como se chamaba esa emisión, ou dende que lugar se emitía? Desde a emisora do Concello, me parece que era, non sei. Bueno, a emisora do Concello de Santa Coloma de Gramanet, bueno, a cobertura que tiña, pues, era prácticamente todo Barcelona, todo o barcelonés, toda a zona esta de Maresme, pouco, a zona esta do barcelonés norte, non? O sea que... Pero o nome do programa, como se chama? Galicia máis cerca. Exactamente, Galicia máis cerca, sí, señor. Sí. Bueno, pois, lembrando cousas interesantes da actividade cultural da Asociación a nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet. 31 anos de... Sí, pois mira, esas datas son dos anos 83. Exactamente, que foi cando comenzamos moitos antes. Foi cando comencei eu, aproximadamente. Sí, eu percurrín tantas emisoras que xa de moitas de xa nin me acordo. Bueno, pero aí está ese traballo, é iso importante, todo o que queda. E o máis importante aínda é a continuidade, non? Porque a veces as cousas comenzan a ser fáciles, pero dar unha continuidade é complicado. E a verdade é que vos tendes, pois, ese mérito e esa valía, non? De estar aí despois de 30 e pico anos. Eso tentamos. Escoita, é moi importante. Outra cousa interesante que tamén fai e fixo, ou polo menos eu teño noticia de a nosa Galicia de Santa Coloma, é unha revista que tendes, ou polo menos tiñades. Alguna ocasión participei e colaborei en algunha escrito. A revista leva o nome de Hórreo, un voceiro que edítase anualmente, ou seja, precisamente para estas datas, para facer a conmemoración do aniversario da entidade. E bueno, pois aí, pois, tantos socios como diversidade de persoeiros da nosa cultura, pois fan unha aportación e explican as súas historias, non? Sí. E bueno, e vale un pouco tamén para difundir, pois, tamén todo aquilo que se fai na entidade, non? De actividades durante o ano. Claro. Tamén, tamén para, hai que decirlo todo, tamén para, pois, o tema de la publicidade, o tema dos sponsors, para dar esa axuda económica que sempre fai falta, non? Exactamente, sempre, sí. Sí, que fai de vocero da entidade, pero que tamén aporta a súa culturalidade galega no entorno, non? Exactamente, a través dos seguintes persoaxes. Sí. Interesantísima a aportación galeguista nese digamos nese ambiente galego rural, pois tamén na zona de Santa Coloma de Gramanet vese plasmada, non solamente con un bar para poder tomar unhas cuncas ou xogar a partida, sino tamén que tamén fai algo máis que cultura tamén, non? Bueno, vos sabedes que o tema da cultura é complicado e é difícil e cada vez máis, e o importante é que, bueno, que ainda hai unha serie de xente, que ainda, pois, teñen, pois, ou temos a digamos, esa dedicación, e eso, pois, eso fai que todo isto, pois, teña unha trayectoria, non? Claro. O tema, a ver, por decirlo de alguna maneira, que a todos nos gusta e todos estamos disfrutando, as festas son maravillosas, e comemos e bebemos, pero logo detrás temos que ver pois toda esa parte cultural que a veces os galegos pois somos un pouquiño, non sei como decirche, porque cóstanos que xa profundizar neste tema, sí. Pois somos moi galegos para dentro, non? E iso pois claro, costa moito, e bueno, pois é importante que estas entidades, pois, uh-huh. aínda que costa, tamén se intenta dar esa pincelada, claro. aínda que sexa mínima da parte cultural, como pode ser o tema das letras galegas, como poden uh-huh. ser temas diversos do que se pon en Galicia, non? Exactamente, claro. Sí. Bueno, que a nosa cultura galega, nos voso entorno, sí. pois galeguiza un pouco. Sí. Por lo menos dá a entender sí. que, por certo, a gastronomía tamén é cultura. O sea, claro. Que, claro, de que claro, vaya... claro que sí. Por supuesto, mira, non teria sentido que fixéramos tamén moita cultura, tuviéramos tamén aquí o pulpo, o noso viño e a nosa empanada, e a nosa lacoba. Claro, o sea, claro. Todo é importante. Eso non tiña sentido se non temos a gastronomía. Claro, claro. Porque hai moitos que dicen, o galego cómpraselle polo estómago. Dicen, non totalmente se lle compra polo estómago, pero... No. Hai algún galego, igual que en todas as... En todas as... Digo, gustando a gastronomía, pero tamén nos gusta o resto da cultura. Sí, hai algún que tamén... Claro, hai algún que se vende por unha sí, bueno, sí. codia de pan, pero sí, bueno. hai outros que non tanto, né? No. E o feito é de que, quero decir que, se xa levan 31 anos, aí... Sí, é por algo. Ese pouso non é porque sí. Exactamente. Non, sí, a verdade é que hai un traballo de moita xente durante todo estes anos, son moitos anos, que hai que valorar, a ver... no tema tanto cultural como social, como de abrirse a cidadanía, e iso é importante, bueno, pois, aínda hoxe, nos días de hoxe, en a que está caendo, pois, manterse a estar aquí, claro. Eso hai que valorarlo tamén. Aí vamos. Tampouco temos que esquecernos de que non todo é como falamos a veces, que o galego enchendo ya a barriga está contento, sí. En Galicia hai xente moi importante, xente que está facendo moitas cousas, que fixo moitas cousas durante toda a vida e que sigue facendo, e Ademais, en Galicia temos unha parte cultural inmensa que a veces os galegos, pois, é nos difícil de entrar nela, pero está aí, e iso hai que mantelo, e hai moita xente que hai que valorar o seu traballo culturalmente e galeguizando Galicia, e iso é importante. Sí, sí, desde pues logo. Pois nada, felicitación. Ainda que nos costa, pero bueno. Sí, bueno, pero vámoslo facendo. Vale, felicitacións pola parte que che corresponde, fainas extensivas a todo o resto da entidade que ben merecido teñen por 31 anos de traballo de amosar a nosa cultura, aínda que sexa con pequenos trazos ou pequenas cousas, o que siente importa é que se saiba que os galegos somos respetados aí onde nos atopemos e que somos capaces de transmitir un bocadiño de benestar, non? Exactamente. Bueno, felicitacións tamén ao grupo, non? O grupo de baile e danza que... Ademais, nosotros sabemos moito do grupo a través da nosa compañeira Laura. Claro que sí. Veña. Que andábamos loquiños detrás dunha voz feminina e atopámola. Claro, claro que sí. E Laura motiva, chego moito con estas cousas, a verdade é que o vive moito, bueno, eso é importante. Sí. Pois moitas gracias a vos, a verdade é que darvos as gracias por o vosso traballo, a todo o Baix Llobregat, a toda a xente que transmitides pois as vosas inquedanzas, e que continuedes, que sigades adiante, a verdade é que estades facendo un traballo importante, non vos cansedes nunca. Gracias. Bueno, a ver que intentamos. Bueno, que sigades outros 31 anos máis. Exactamente. Por lo menos. Eso, pedimos. Como decía Conqueiro, mil primaveras máis. Bueno, pues para nós por lo menos 31. Exactamente. Serán transmitidas a todos. Gracias, Armando. Gracias, Xur. Un acerto desde Santa Coloma. Moitas gracias. Gracias. Seguiré disfrutando da festa. Veña. Hasta outro momento. Vamos a poñerlle outro bocado de música para que despedir o noso contertulio. Exactamente. Veña. Non chasquero, non chasquero, na bizardo teu na vale. Non chasquero, non chasquero, que me pode facer male. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Se te cunga de papa de millo unha vella comeu, e quebroulle o cordón do xustillo de tanto pencheu. Tiña fame, comeu outra sete, e me recungou, e depois fixo algún foguete, pum, estopou. de papa de viño una bella comeu. E de brollo cordando su tillo de tanto pencheu. Tiña fame comeu otra sempre barre con cou. E depois fixo algo con pete e chistou neste pó. Come outra xente, barre con cou. E depois fixo igual como este, xistou neste pó.